道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 Men nu er I her, Vesse. Birgit og Gordon. Vi er Vesse! Amma Svendin, ja. Raka! Amrit! نابو بهس کردی دستو سرم بلام قلچکانم برگی لیانه که آن نگرد بلام با جاری دهاتو ای گرموه یاری بچه جکی خولایان لطو پاکه دستی پی کرد گون به هوی هاویش نکی رای زره و برینه بلام جوشو خروش وکو اگر لسر رخصاری حالت شو اگر به پیشوینی کوتنی تو پاکه بی اوه یا که بردوامه بی بایی توپکه للای تیمکه گون بید بلام چون که سخفکه کن بو اویش بشه که لیاری که اوه گون دور اخریتوا من مافی گرانه و بکاره هنم بلام تو بردوامی شبم لیاری کرده ایسته به هیچ شوه گو من لی نگرید باشا بلام مافی گرانه و بکار میانه تا اوقات اجماری یاریزانه کن ابیت دو یاریزان باشا کوایا با بردوام بین گون، اگه داری برین اکو با آلو گل کردنی تو بم شوه اصایی یا؟ وایا؟ کیشنی یا؟ بله، من ایسا باشترم آلو تو چی اکی؟ من لو کسانم کر کوکینه حالا گرم یه ساکاتی تو لسان نوی رایزر اگریا بوری نیراش بله شایانی امی یه سا دور اخریتو او اتوانه شوینی کسانی تر بگوره لرگی بکارنانی گوره لرشکا؟ ام جاران اتوانت او براستی کسی چی زیره که او چی بو؟ گورینو توانه اکی سر انجراکیش شهیا بلا ما ببجیدی بکاری بینی راوستا او چی بو بوای لحاد؟ هیچی اصلا اکنیه رگه با اونیه لنیوان رکا برکان ارتو بالو گرپی هروها لیدانی رخصارش لیره رگه پیدره و به هموش شیوه بوی هر شکه او دیجی اصلا که نبو بلا مگر تو پک برزیب کوتایا او اصلا من دور خرابو ما کارتی بکار هنری نه نکا بوریتاو درنده نه نکشی نامین هره کو پیش منیم کرد توان اکی راست خوله لین خویه و کارکا نک بشه و یکی خوی اگر به هوشی خوی بیتوا او اگر لارشکات و انبگر تو بونی یاری گاکا سر رای اوی پیش موانیا شتی و روبات به ایش شویک اگر جمار یاری زانکا لنیو یاری که بگا تصفر پیش اوی گوری نو باوش خوی بیتوا او که تی یاری که تاو بی شتی و استما تو نانه دکر باوشش بیتوا لیسته این دوخی که باشا نبی با اوی شوی درنده این یانکا لخو بکلید سی یاری زان برابر سی یاری زان یاری کن بلام یبا بشوی که دیار لدواوید نیوی یاری زانکانش من ناتوانن بشتاری بکن من داله که برید ناریش من هیل درو یاری گاکا اویش لیوی یاری یکات رکا برکانش من یاری زانی تندیان هیل درو یاری گاکا اگر بیانوه لحرکات یکا به هیر شکنو پیشتا رای زنیش لنیو یاری یکا ماو ببیوی ما فکرانو ندست با هنوها تو بکش لیوانا هنوها زور رو ندست پیش خانش بووانا زور چاکا کوایا دواتر کی بیت؟ من ابی استشیب کم استما نه توانم بیگر موا ابی خمیل لابم او بتوانی آرسته کی گورا هیزوکا بانچیگا او فیل بازا زوری نما بو کتای من پیبینه سر تاوا خوی درخز هیرش بکاته سر من لکاته که اماجی سرکی پیکانی بیزیکی و هیسو کابو لیکاتا نخیر من پیموا بو که او بیلی لوا کرده و که برو لیچو بخوم لعبم اگر او کارم کرده اوا بیسی دو خرای اوا تکای برو درو یاری گاکا اولی چی؟ خوی لانه اله توپکا اما حالی من بو پی مو به جلکانیشم با پال پش ده ان ریبو چستم بله پی مو بو تو پکا بری نکود استا دو یاری زلمن ماوا دی میل تو پکا بگرنوا گرانوا گو ما فی گرانوی بکاریانا استا اتوانی بیت ناو یاری گاکوا براسی اتوانی متمنه با کرب کین اما کرکی آسائینیه او تاکا کسبو که هولیا توپکی رایزر بگریتو پیم بله تو باشی؟ بله که بگره گون نکی زیاده روی بکی لما باشا؟ باش یک کو یک چنکا دو اما سودی نیا باشا ام جارش کسی ببینه بله تو باشی؟ شته یکم اشکرا کرکاتی توپکا لیاریگا چیت دارو هیسه که کم تره بید چون که تناند ببی با کاریانانی کش لو تو پرزگارم بوله گلشکانی تنها دو پنجه واتا اگر خوما لطو پکانی رایزر به دور بگرین او که تزیانی کم تر من برکرد بله باوشیوی او هرگی سرکوتنی پینالن ها او نگم جمه با اگر همو هول بینو سر نکوین او همو امشتان سودی نابه باشتر والا تو ریکو کم که تو ای گم جای نفهم ای تو تورانی؟ اگر بر ولای چپ خود رو بخسته تا و آواه استامر دبوي. ایوانیا. من زور توران بلاب، بلاب. تنیا با سرکوت نیکی هر زن راضی نبم. بوی آبی پرتو آتی تیکی بشکی. وادیار تو پلانه که. بله من او کارا اکم کلوه برو لیو بوستا بطونی لسر زوی که بوستا و توپا که بگره باشا استه دگیشم سرطا بردیان لسات اکی زور کم موزه که زور بحیز بود جان گن باش دیار تا بر دیار لسات کی زور کما و زکی زور بهز بو جان گن با ژمارە 11 دوورخرایەوە گرتنەوەی تۆپەکە لە کاتێکە یاریزانەکە لە دەرەوەی یاریگاکە بێدژی یاساکانە و هەژمار ناکرێت یاریەکە بەردەوامە بێ لەگەڵ پێدانی تۆپەکە بە تیمەکەی گۆن وەتانێ ئەمە مەسنە توانی بەهێزترین کەسیان ببەزێنێ ئەی هەوار ئەوانە بەس نەبوو بۆ من ئەوە بەس نەبوو وا دیارە بەدڵی نییە بەڵکو وا دیارە بێزارە لەو کارە بەڕاستی ئەم کوڕە زۆرە ئازایە ئەوانە باس نییە ئەوانە باس نییە بۆش کەسێنان بەڕایزان من پێویستە بەهێزی زیاترە چاکە با دووبارە بکەینەوە هەموو توانەکانی پشانی ڕایزەر بە باش بۆ ئەوەی شکز بەڕای زەربێنم پێویستم بەهێزی زیاترە رن بەڕاستی وزەیەکی زۆر گەورەیە لەوانێ وەرزشێکی هەڵەوەڵ بژارد بێ ئەو هەموو کاتێکی هەیە بۆ ئەوەی لەو ماوەیە توانەکانی بگەڕێنێتەوە پێم وابێ تۆ بیر لەوە ئەکەیتەوە کە خۆت لە مێدانە بە دوور بگری گاڵتەم لەگەڵ ئاکی وایە هەموو وزەیەکەمە لەسەر دەستم کۆیەکەمەوە سەرەتە بەردیات ئەمە بگرە ڕایزان جان ئەمە مەزنە ئەستا مە بتوانێ مە بگرێتەوە ئەوە خۆ ئەو گرتیەوە جەستەی بەکارهێنا بۆ ئەوە هێزی لێدانی تۆپەکەکەم بکاتەوە جوڵەیەکی باشە لەوانەیە کاتێکی دیاریکراوی پێویست بێت بەڵام سەرە ڕای ئەوەش سەرکەوتوو نەبوو بەڕاستی ئەم پیاوە کەسێکی بەهێزە چەند مازنەوە ئەتوانی شتێکی تر بکە جگە لە خۆت زینەوە لە تۆپەکەیان گرتنەوە بەڵام گومانم لەوەیە کە ئەم ئامۆژگارییە بۆ ئێوە سوودیە بێت ئەو لیانە وەکو هەمان هێزی لێدانەکەی ڕایسەر بوو بەڵام تەنانەت نەگەشتە سەقفەکەش ئەو توانی لە هێزەکەی بڕێکی زۆر نێنێ لە ڕێگەی کەمی تۆپەکە لەسەر و شێوەیە بەڵام تۆپەکە ئێستا لەسەر ڕایزەرە بانچیکە وا دیارە سوودی نییە بەدەست هێنانەوەی تۆپەکە پێشەمۆ کارێک بپی یاسای سرین رایزر دول خرایوا چون که چوه دروی یاریگا که برو دروی یاریگا که گرانوا رایزر ما فی گرانوی بکارینا بوی لناو یاریگا که امینیتوا هر دو تیمه که ما فی گرانوی بکارینا استاسی یاریزان بدو یاریزانی استادو خوکل برشوندیه میا با راستی او پیتانوایا تیمه که من زیانه هی زوری پیگشتوا بلانی که مولم دو خیسته هی سوکا ناتوانه تو بهاوشه نخیر تناند ناتوانه بده سی راستی تو باکش بگرید دوانی ارشکی گون رجه کی زور وزی تیا بکارین را لوانه استاد از بسر مندو بونا بگرید وادیاره ناتوانه چیتر به همان هیز لیدانه کی هاوشه و بهاوشه کوایا تنها کیلوه سلامت لنویاری گا که یا نخیر بلکو زور بپیچوانه و لوانه زور ترین یاری زن بید که زیانی پیگشت بید تو ما بست چیه لوا؟ تو باشی گون؟ بله بله پیما بپیویس من به لیانه ایکی ترا همو یه زکم لو لیانه بکاره نم چاکا ام جارکو تایی ببینه تنها یک لیدانی تر اتوانم برگی بگرم تنها ببرگی بگرم هروانه کاتی گون لیدانه که جیبه جیب کرد کیلوه هیچ برگر یکی لسر دستی دروز نکرد کلنین پیک بید اوش یتیا چوک ایز یاو لیدانه وکو موشه که وابو راستکه کیلوه دست رو تکانی وکو لوله ایکی موشک بکار هینه هر بویا اگر کیلوه رجه ایکی کمینینیشی بکار بینه بو پاراستنی دستی یو کاتا وزکه یا بو رگل لبرم برمستکه گون بوشی وش هیزی لیدانه که کم کرده و ولا پینا او هیچ رگر یک لپیش لیدانه که نبیه کیلوه هیچ وزه ایکی لسر دستی بکر نهنه و دیاره ایستا دوخی دستی کیلوه لدوخی دست راستی هیسو که خرابتره ایاوار براستی من گمشم چونه بیم لیوه نبم هنری که تایبه دزانمو اتوانم لکیلوه باشتر انجامی بم لو ساتی که گل تو بکا آیاد اتوانم برگیگ لوزه درست کم هر وقت خیره ای هورا بروس که بید لسر دستم بای بی پاریزم بوستا کاتی دبرام اینو بشیوان بسیاره کمره چیا؟ آیا یاریزانه کانی نیو یاریکا اتوانن رگه پیدراو بیان دارو اما رگه پیدراو بلام ناتوان دوباره بگرنو بونو یاریگا که چاکا کما ورن گون اگر بیت دارو یاریگا که اتوانم توبکت بو بگم وادیاره دستی کیلوه دوخی زور خراپا گمانم لوه هی که چیتر بتوانی توبکت بو تو بگرید لبراوا اتوانم دستم با وزه اگده پاشم بخیرهی هور بروز که بو پرستن من توبکت اگرمو تو جتوانی لوی رایزر تیک پشکینی اما تاکر رگه بو اوی سرکوتن بدست بینی نه توانی نو کارب کن راستا نو بوچی چکشه اکی دیا او هر وقت حال هات نبی. چی؟ یاست کاتیا و نیا سبارت بکارنی گران بین. زور لخو ما کماما. چون که تو زیانی کی زور بر کوتوا. من یه سباشم. باور ده آزار نجیم کپی وایا. کوه دستانم پی نشان بن. من باشم. سیری بکن هست به ایشتیه ناکت تنها آزار نبیه اتوانم انجامی بم اتوانم برگه یک لیدانی تر بگرم گون من اتوانم او کار بکم شتیوه هستم گون یارمتیم با پشیمانی بکم او من آگه داری او بوم من ازانم دستکانی کلوه دوخیان زور خراپا برست سگیره بموره بلام بلام نتوانم بیمه درو یاری گاکا من پیوستم با کلوه ای با اوی توپا کم با بگریم او تاکه کسا بتوانه او کارب که اگر بیست که اوی سوکا توپا که بگرین او کاتا ناتوانم همو یزکم بکار بینم تاکشته کواب که زور سور بم لسر وی لطوپا که بم لبراویا که کلوه توپا که با من گرتوه ایسا تیگه ایشتی ماما تو کمی پشو بباشتره. باشه کوایا، من متمنم بیاویا. هیسوکا، برمتی تو پاکم بره. یستا یادی که بردوام بی. من لو جوره نیم که شارزابه، لحویش نی تو پاکنن شارزانیم. بلام ایستا منو تو یکسانیم. اما مزنه خالش رکی پیکا تاوکو توپکا بگره تو بولای جماره دو دور خرایه و اوی که تنها ما تنها رایزره گون ایمه سره تا پیویست توپکا لرایزر بسنینه و بیگ من واکی کمی بستن تیه گیشت و دیاره و کاری که خوشه به بلام دنیا نیم لوی سر بکوه یا نه بلام من اموه خوم تاقیب کمه با انجامی بین کلوه باشا کوه ریه کوتی ای هاوار تو همیشه بیروکی شیطانه و باید گون مطمئنم با توی کلوه استاش یادیه که برداومه به گون و شیلوه پیوندیشی متمنی زور به زیان پیکوه ابه چه جوره تیمه لدهیگ بید که تیک هزی هاوره تیکن به هزی هیسو که پال پشتی لیف کرد بکرانی دون سکاییگا میچی نکی میچی نو ساکینی ما افته دو کوی نکی کوی با کنو ماما دکو نیمو تدو کازونی کیته یکو نو وصلو نای 身につけたもの抱え込んだ